Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Spotkanie Komisji Europejskiej z przedstawicielami 5 krajów w sprawie importu zboża z Ukrainy zakończyło się bez porozumienia. Nadzieje na to, że Szwecja jak najszybciej stanie się członkiem NATO, ma szef MSZ-u Zbigniew Rau. W Sejmie zarejestrowano Komitet Obywatelski w ramach akcji Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie Komisji Europejskiej z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Rozmowy będą kontynuowane w najbliższych dniach. Dzisiaj z wiceprzewodniczącym Komisji Waldisem Dąbrowskisem i komisarzem do spraw rolnictwa spotkali się przedstawiciele Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. W rozmowach uczestniczył m.in. ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. To, co w tej chwili proponuje Komisja Europejska, nie zostało uznane za wystarczające. Natomiast powinniśmy kontynuować te rozmowy. I rozmowy będą kontynuowane w najbliższy wtorek. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w Zagrzebiu wyraził nadzieję, że Szwecja jak najszybciej stanie się członkiem NATO. Szef polskiej dyplomacji mówił o tym podczas konferencji prasowej po rozmowach z ministrem spraw zagranicznych i europejskich Chorwacji. My będziemy pracować tak jak do tej pory, by przekonać naszych sojuszników i tureckich, i węgierskich, żeby zamknęły proces ratyfikacyjny bez zbędnej zwłoki. Niedawno minister obrony USA Lloyd Austin powiedział, że Stany Zjednoczone liczą na to, że Szwecja stanie się 32. członkiem NATO jeszcze przed szczytem sojuszu w Wilnie, zaplanowanym na 11 lipca. Polscy i izraelscy dyplomaci na całym świecie przyłączyli się do akcji uczczenia rocznicy powstania w getcie warszawskim. Ponad 100 z nich sfotografowało się z żółtymi żonkilami, które stały się symbolem bohaterskiego zrywu Żydów sprzed 80 lat. Na pomysł wpadło polskie biuro fundacji Elnet, która promuje dialog między Izraelem a krajami Europy. Zdjęcia z żonkilami zrobili sobie ministrowie spraw zagranicznych Polski i Izraela Zbigniew Rau oraz Eli Cohen, a także ponad 100 ambasadorów obu państw na całym świecie. Dzięki temu powstało niezwykłe zdjęcie, które ma upamiętnić 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Żółte żonkile od lat kojarzą się z powstaniem. Ostatni z przywódców zrywu, Marek Edelman, przez lata dostawał takie właśnie kwiaty od anonimowej osoby i składał je przed pomnikiem bohaterów powstania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Sejmie zarejestrowano Komitet Obywatelski w ramach akcji Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Będzie on zbierał podpisy pod projektem ustawy, który ma wzmacniać rolę rodziców w szkole. Z autorami projektu spotkała się marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ten projekt ma za zadanie z jednej strony dać prawo rodzicowi do tego, żeby zdecydował, czy chce, żeby jego dziecko było w ten sposób wychowywane w szkole, czy też nie. Po drugie, żeby jednak szkoła była miejscem, gdzie ci, którzy najlepiej się znają na nauczaniu i na wychowaniu, czyli nauczyciele, mieli najwięcej do powiedzenia. Komitet ma 3 miesiące, aby uzbierać pod projektem 100 tysięcy wymaganych podpisów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Kopią w Lidze Mistrzów, kopią w Mediolanie i Monachium. Inter gra z Benficą po tym, jak w Lizbonie wygrał 2-0. Bayern z Manchesterem City. Goście wygrali na Wyspach aż 3-0. Faworytów do awansu do półfinału wskazać łatwo, ale futbol kochamy przecież za niespodzianki. Na tę chwilę w Mediolanie 0-0. Mamy 5. minutę, natomiast spotkanie Bayernu z Manchesterem jednak się jeszcze nie rozpoczęło. A propos niespodzianek, nie było jej w 5. decydującym spotkaniu. Ostatnie wolne miejsce w najlepszej czwórce plus ligi. Aluron Warta Zawiercie pokonała ZS Indykpol Olsztyn 3-1, ale to było piekielnie zacięte spotkanie. Pierwszy set dla gospodarzy do 23, drugi do 24 dla gości, dwa ostatnie dla Aluronu do 28 i 23. Tak całą rywalizację podsumował środkowy Aluronu Miłosz Zniszczoł. Najgorzej było zrobić, jak widać, po nas ostatni krok, bo wygraliśmy 2-1 u siebie. Bardzo ciężko nam się grało w Olsztynie. Dzisiaj, jak było widać po naszych grze, sporo nerwowości. Ale trzeba się cieszyć, że zamknęliśmy to i trzeba się skupić na dalszej fazie. Mówił Miłosz Zniszczoł. Znamy zatem komplet półfinalistów. Wcześniej awans zapewniły sobie drużyny Jastrzębskiego Węgla, Sekoresowi Rzeszów i Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Spod siatki zaglądamy pod kosz. Anwil Włocławek bliżej triumfu w Pucharze Europy. W pierwszym spotkaniu finałowym pokonał u siebie Cholet Basque 81-77. Rewanż za tydzień we Francji. Na zakończenie zapasy. Sebastian Jezierzański zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w Zagrzebiu w kategorii do 86 kg. W walce o najniższy stopień podium pokonał Mołdawianina Georgia Rabojewa. Walka bardzo spokojna. Wiedziałem, że zawodnik z Mołdawii nie będzie za dużo atakował, że będzie czekał na końcówkę. Dlatego ja chciałem w drugiej rundzie zaatakować. No i jeden atak wyszedł i to zaważyło nad wygraną. Wypowiedź Sebastiana Jeżeżańskiego kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie za 2 godziny. Jutro mniej chmur i więcej pogodnego nieba, ale miejscami popada jeszcze deszcze, bez opadów jedynie na północnym wschodzie. W czwartek w większości kraju od 14 do 18 stopni, chłodniej nad morzem 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W tym roku przypada 80. rocznica bardzo wielu brzemiennych wydarzeń dla historii Polski. Jedną z pierwszych tych rocznic jest rocznica powstania w getcie warszawskim, zrywu tragicznego, zrywu beznadziejnego, ale jednocześnie zrywu, który był symbolicznym pojednaniem flagi czerwonej, biało-czerwonej i flagi reprezentującej barwy Izraela, barwy żydowskie, białe i niebieskie. I te dwie flagi powiewające nad płonącym gettem potwierdzały wspólnotę losu dwóch narodów, które przez wiele lat żyły na jednej ziemi. Dzisiaj o tym, jak opowiadać o getcie, jak opowiadać o powstaniu, jak opowiadać o tym, co się zdarzyło, jak przywracać pamięć o tych, których przez wiele lat nie zauważano w trakcie opisywania tych walk. Będę rozmawiać z dwoma bardzo ważnymi gośćmi. Pan Jarosław Papis, prezes Fundacji Hatikva i człowiek bardzo zaangażowany w propagowanie pamięci o powstaniu w getcie. Witam. Dzień dobry. Oraz pani Barbara Pamów z Instytutu Pamięci Narodowej, edukator, popularyzator wiedzy historycznej, osoba, która niezwykle dużo zrobiła dla opowiadania młodemu pokoleniu o powstaniu. Dzień dobry. Ja nazywam się Piotr Semka i myślę, że możemy zacząć ten program od przypomnienia wstrząsającej pieśni, którą wielu Państwa może pamiętać z filmu Zakazane piosenki. Warszawa ma, to była w tym filmie wykonywana przez uciekinierkę z getta, która próbuje sobie przypomnieć, jak wyglądało to miasto, które kochało i od którego została brutalnie odgrodzona murem zbudowanym ręką niemieckiego najeźdźcy. Warszawo ma. Warszawo ma, patrz w oko mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo ma, Warszawo. Warszawa ma wspomnienie czasów, w których ludzkie życie miało bardzo niską cenę. Panie Jarosławie, wraca pan z Niemiec. Tam prezentował pan spektakl Masada 43. Co to jest? To jest spektakl wyprodukowany przez Fundację Hatikwa we współpracy z fantastyczną młodzieżą 8 liceum z Łodzi, z którą nie pierwszy projekt już realizowaliśmy. I to jest spektakl Warszawska Masada 43. To jest wprost odniesienie do powstania w warszawskim getcie. Może też wyjaśnijmy, Masada to miejsce z mitologii żydowskiej, w którym powstańcy żydowscy bronili się przed okupantami rzymskimi na terenie Judei. To ta Judea kiedyś powstała przeciwko cesarstwu rzymskiemu. I tak jak Judea powstała, tak powstali powstańcy warszawskiego getta. Paweł Frankl, Leon Rodal, przywódcy Żydowskiego Związku Wojskowego, przepraszam, powtarzali i opowiadali wielokrotnie swoim żołnierzom historię Masady, odnosząc się również wprost do tamtych wydarzeń. Bo i Judea, i warszawskie getto nie walczyło militarnie, nie walczyło o zwycięstwo, o sukces militarny. Walczyło zupełnie coś innego. Walczyło o godność narodu żydowskiego, o godność każdego Żyda, każdego człowieka. I co było w tym momencie najważniejsze, o możliwość wyboru śmierci. Powstańcy nie chcieli być skazani na formę śmierci narzuconą przez zbrodniarzy niemieckich. Postanowili wybrać własną formę śmierci. Chwycili za broń, polegli z bronią w ręku. A jak powstał pomysł tego widowiska Masada, warszawska Masada 43. Pomysł kiełkował już dawno zresztą w naszych głowach, w środowisku Hatikwy. I 80. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie w tak sposób naturalny przybliżyła realizację tego projektu. A stąd kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy pracę nad scenariuszem i realizacją. I tak wymyśliłem sobie, że premierę zrobimy w Berlinie. W miejscu, w którym narodziło się to całe zło. I tak się stało. A premiera miała miejsce w niedzielę 16 kwietnia w Instytucie Pileckiego w Berlinie. Czyli niedaleko od Bramy Brandenburskiej. Czyli przy Bramie Brandenburskiej, ale przy Bramie Brandenburskiej przed spektaklem stanęła dosyć duża pikieta przez nas zorganizowana wraz z młodzieżą, która się bardzo czynnie w to zaangażowała. Młodzieżą z łódzkiego liceum. 8. liceum z Łodzi. Postawiliśmy dwa duże banery przedstawiające postaci Pawła Frankla, i drugi baner przedstawiający żołnierza powstańca Żydowskiego Związku Wojskowego z napisami w języku niemieckim. Jeden to jest z cytatów właśnie Żydowskiego Związku Wojskowego. Jeden z cytatów z okresu Judei. Masada już nigdy nie upadnie. Poza tym pokazaliśmy wystawę o Żydowskim Związku Wojskowym, też symbolicznie przed Bramą Brandenburską, a przedstawiliśmy wszystkich przywódców Żydowskiego Związku Wojskowego. Przedstawiliśmy krótką historię tej organizacji i cieszyło się to olbrzymim zainteresowaniem Niemców, również turystów, publiczności, która nie spodziewała się pod Bramą Brandenburską czegoś takiego. Symbolicznie powiesiliśmy też dwie flagi. Tak jak powstańcy 19 kwietnia flagę syjonistyczną i flagę polską, tak i my mieliśmy ze sobą te flagi pod Bramą Brandenburską. Ta biel i błękit to jest nawiązanie do stroju, w którym Żydzi się modlą, to jest talit, tak? To jest tefilin, który ma takie również kolory błękitny i biały. I to symbol sionizmu. Zresztą później stały się te bawy z bawami państwa Izrael, prawda? Również. A jak młodzi ci licealiści podchodzili do tego, czy to było coś, co pokazało im nieznany świat, nieznana dramatyzm wyborów, których w normalnym świecie ustabilizowanego państwa ludzi, którzy mają paręnaście lat, nie zawsze jest tak, że się od skali wyborów, strasznych wyborów, dramatycznych wyborów, wyborów, od których siwieje włos, jak mówił poeta. Jak oni to odbierali? Oni, młodzież, przy każdym projekcie zresztą, a przy tym szczególnie było to widać, a to są tematy niestety powszechnie nieznane. Oni nie mają możliwości zdobycia tej wiedzy w szkole, ponieważ lekcje, program historii nie przewiduje. Chyba lekcja historii w liceum dotycząca Holokaustu w ogóle to jest chyba godzina jedna. O Żydowskim Związku Wojskowym jest wzmianka jednosłowna. Było coś takiego jak Żydowski Związek Wojskowy. O Żydowskiej Organizacji Bojowej jest jedno zdanie. To jest jednak mimo wszystko coś strasznego. Więc ci ludzie zaczynają, ta młodzież zaczyna się powoli w trakcie przygotowania do spektaklu uczyć. I obserwuję takie zmiany, które u nich zachodzą, czyli od momentu, kiedy oni nie mają w ogóle w zasadzie większej wiedzy na temat tego, czego dotyczy spektakl, dochodzą do jakiegoś finału, którym zaczynają bardzo, bardzo przeżywać, bardzo intensywnie przeżywać to, co grają, w czym uczestniczą i zdobywają dodatkowo bardzo często wiedzę, poszerzają tą wiedzę, sami ją zdobywają. Miałem w Berlinie rozmowy z kilkoma uczniami, gdzieś chodząc również później po Berlinie, czy prowadząc ich do miejsc pamięci, do pomników ofiar Holokaustu, wstrząsające historie tam miały miejsce. Do Muzeum Terroru. Znaczy, ta młodzież zaczyna zupełnie przeżywać bardzo emocjonalnie. Bardzo emocjonalnie. I zaczynają o tym też rozmawiać. Miałem z taką fantastyczną dziewczyną, która gra już u nas w drugim spektaklu, Matylda. I Matylda wzięła mnie na stronę i zaczęliśmy sobie rozmawiać w drodze po wyjściu z tego miejsca. Zaczęła rozmawiać ze mną i próbując ode mnie się dowiedzieć, jak to wszystko się mogło wydarzyć, jak to wszystko się działo, jak człowiek drugiemu człowiekowi mógł to wszystko zgotować. To ten sam człowiek, który być może w Berlinie mieszkał, miał swoją rodzinę, przyjeżdżał z frontu, albo przyjeżdżał z obozu koncentracyjnego, albo przyjeżdżał z getta, które właśnie spacyfikował, do swojej rodziny w Berlinie, przytulił swoją dwójkę dzieci, a w getcie przed chwilą zamordował jakieś istnienia ludzkie. I tak zupełnie to w sposób naturalny u wielu Niemców następowało. I rzeczywiście ta młodzież to dostrzega. Jak to było możliwe, że ten sam człowiek mógł przytulić swoją dwójkę dzieci ze zdjęcia, a później wrócić, nie wiem, skończyć dopalanie getta, skończyć polowanie na Żydów w Warszawie. Mógł skończyć strzelając w tył głowy, mógł skończyć mordując, rozbijając małe dziecko o ścianę budynku, kamienicy. Mógł jeszcze wrócić do Berlina i pójść do filharmonii, bo naród niemiecki jest bardzo kulturalnym narodem. Wszak kultura nie zabrania wciąż urządzać polowania. To jest fragment z kąśliwej piosenki Warszawskiej ulicy, która zauważała ten kontrast pomiędzy pozowaniem Niemców na naród pisarzy i poetów i na dawanie sobie carte blanche do największych zbrodni w imię także ubieranych w szczytne słowa zbrodniczych planów. Jak przyjmuje to niemiecka publiczność, bo rozumiem, że obserwował tę państwa sztukę także chyba niemieccy widzowie? Głównie niemieccy, ona była skierowana do niemieckiej publiczności. Na kilku policzkach widziałem łzy. Na pewno było olbrzymie wzruszenie. Spektakl jest bardzo wzruszający, bardzo piękny, bardzo wzruszający. A młodzież jest jak najbardziej, znaczy myślę, że nawet nie ma bardziej autentycznych aktorów od polskiej młodzieży, a która po zapoznaniu się właśnie, po wejściu w ten temat, gra to fantastycznie. Gra to może też nie jest do końca dobre słowo, ale tak mocno przeżywa, że ich autentyczność jest dostrzegana przez każdego widza i nagradzana, bo ten spektakl został nagrodzony owacjami na stojąco. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zwracam się teraz do pani Barbary Panów. Pani ma to zadanie, aby przekazywać wiedzę o tragedii Żydów polskich, o tragedii getta warszawskiego młodym ludziom. Jak wygląda ich zderzenie się z tą straszną, co tu dużo mówić, wiedzą? Czy po pierwsze, jaka ich jest wiedza zazwyczaj już wyniesiona wcześniej skądś, z gazet, z jakichś rozmów rodzinnych? Jak potrafią zmierzyć się z uświadomieniem sobie koszmaru stłoczenia gigantycznej społeczności w ciasnym miejscu, którym nie trzeba dużej przenikliwości, aby ci ludzie wiedzieli, że może się to skończyć śmiercią. Choć nadzieja na ocalenie też przecież była, prawda? Czasami złudna. Prawda. Zacznijmy od tego, że bardzo ważna jest tutaj postawa nauczycieli i mamy bardzo świetnych nauczycieli, którzy przygotowują uczniów właśnie do tego zmierzenia się z tym tematem. Ja znam bardzo wielu nauczycieli w całej Polsce, którzy są niesamowicie zaangażowani właśnie w przekazywanie wiedzy o życiu polskich Żydów oraz o tej tragedii, bo dla mnie bardzo ważne jest to, żeby przekazać tym młodym ludziom wiedzę nie tylko o śmierci polskich Żydów, ale też o tym, że oni tutaj żyli, o tej społeczności, o tym, że jak wyglądało właśnie ich życie przed II wojną światową, a także właśnie ta tragedia, która się rozegrała w czasie II wojny światowej. W wypadku Warszawy bardzo ciężko jest o tym opowiadać, gdyż te tereny, które są po dzielnicach żydowskich, są dzisiaj takimi dzielnicami bloków mieszkaniowych, aby wyobrazić sobie tętniącą życiem ulicę Nalewki, czy na przykład Kiercelak, te wszystkie rejony, w których żyła społeczność, że plac Kazimierza Wielkiego niegdyś, prawda? To trzeba dużej wyobraźni. Tak, trzeba tej wyobraźni, ale bez tego tak naprawdę nasza opowieść kończy się tylko do opowieści o śmierci. A przecież każda z tych osób, właśnie nie możemy iść tym torem właśnie myślenia niemieckiego, tak? Że to była jakaś grupa ludzi, którą trzeba wyeliminować, że to są numery obozowe. To są ludzie z konkretnymi historiami. Nawet jeśli ich los był tak tragiczny, to tym bardziej należy im się pamięć o tym, kim byli, gdzie mieszkali. A jakie pytania padają ze strony młodych ludzi? Młodzi ludzie na początku są bardzo tacy wycofani, albo trochę tak za takim murem obojętności. Czasami też pojawia się takie nerwowe też próbowanie jakiegoś takiego niepoważnego żartowania z tego. To zależy właśnie bardzo dużo od nauczycieli. My mamy takie doświadczenia, rzeczywiście grup, które pracują z nami bardzo w taki poważny sposób. Oczywiście zawsze zdarzają się jakieś jednostki, które w jakiś sposób żartobliwy próbują trochę być w jakiś sposób, wyróżniać się w grupie, tak? Taki sposób niezbyt pozytywny. Ale to, co jest ważne, to właśnie ta świadomość, z którą już oni też przychodzą do nas. My prowadzimy zajęcia zarówno stacjonarne w czasie u nas w przystanku Historia, czyli w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, ale też prowadzimy zajęcia właśnie w formie takich spacerów edukacyjnych, gdzie nasi edukatorzy właśnie pokazują miejsca związane z gettem warszawskim, gdzie właśnie w tej przestrzeni możemy się znaleźć. Bardzo wiele szkół też, które są położone na terenie getta, też właśnie stara się upamiętniać te miejsca, które położone są i szkoły, tak, żeby chociażby liceum Aleksandra Fredry na ulicy Miłej, w bardzo bliskiej lokalizacji właśnie bunkra na Miłej, gdzie tragiczny swój los zakończył Mordechaj Anelewicz, jest bardzo taką szkołą, która pamięta o tym, gdzie się znajduje. I te szkoły właśnie znajdujące się na terenie getta pamiętają o tym, gdzie są, jak bardzo jest to ważne miejsce. Mam wrażenie, że w ogóle mieszkańcy Warszawy coraz bardziej odkrywają szczególnie w kwietniu, w tej rocznicy, w momencie, kiedy są rocznice powstania w getcie, ten symboliczny żonkiel żółty, który się pojawia bardzo, bardzo powszechnie wśród ludzi, jest może czasami takim niewielkim gestem, ale pokazującym jakąś świadomość. Świadomość tego, że to jest miejsce, gdzie rozegrała się tragedia, że to jest miejsce, o którym należy pamiętać, bo jeżeli my nie będziemy pamiętać o tych ludziach, którzy stanowili przecież 1/3 społeczności Warszawy, tak, ludność żydowska, możemy powiedzieć mniej więcej 1/3, 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, to jeśli my, dzisiejsi mieszkańcy Warszawy, nie będziemy o nich pamiętać, to kto się ma o nich upomnieć? A co pani przychodzi największą trudnością, jeśli musi pani opowiedzieć o tym potwornym czasie? Oczywiście los dzieci. Muszę powiedzieć, że to jest najtrudniejszy element tej edukacji. Teraz przygotowuję się też do zajęć właśnie ukazujących w ogóle los dzieci w czasie II wojny światowej. I są wspomnienia w archiwum Ringelbluma, które ukazują właśnie takie zapiski dzieci w jednej ze szkół, które były tworzone, takich szkół właśnie dla dzieci żydowskich na terenie getta, gdzie one spisywały swoje jakby, co się u was zmieniło w czasie wojny. I najbardziej dla mnie wstrząsające są właśnie takie relacje dzieci, które opowiadają sobie nawzajem, jak wygląda park, jak wygląda drzewo, jak wygląda właśnie teren poza murem. To jest coś najtrudniejszego do przedstawienia też, bo to jest najbardziej emocjonalne właśnie, los dzieci i oczywiście też głód. Pokazanie, ukazanie tego, tych zdjęć, które my dzisiaj znamy, to są wręcz takie ikoniczne zdjęcia, które się pojawiają i w podręcznikach szkolnych, ale też w wszystkich materiałach prasowych, w internecie, właśnie głodujących dzieci, które rzeczywiście często w takiej, można powiedzieć, obojętności też ludzi dookoła, bo to już się stało czymś tak powszechnym. Musimy pamiętać o tym, że ponad 100 tysięcy mieszkańców getta zmarło z głodu. I najczęściej to były dzieci i osoby starsze. Ci najbardziej bezbronni, ci najbardziej potrzebujący tych pomocy. Tych, których dzisiaj teraz są tymi pierwszymi, którym pomagamy, których chronimy. Ten los dzieci, które były często, gdzie te losy getta pokazywały takie postawienie wszystkiego na górę nogami, tak? Że to dziecko stawało się tym, kto przenosi jedzenie dla całej rodziny, tak? Te dzieci, które dostawały się poza mur i przynosiły właśnie żywność dla swoich najbliższych, dla swoich rodziców, dla swojego rodzeństwa i jakby czuły tę odpowiedzialność za to, że to one właśnie muszą wykarmić rodzinę. To są historie, które się bardzo trudno opowiada też młodym ludziom, ale to też pokazuje takie, to też pozwala zobaczyć też ich emocje, to, że oni się w to wszystko angażują i potem zupełnie inaczej też sposób myślą o tym, czym było getto warszawskie i czym była tragedia getta warszawskiego. Zwracam się teraz do pana Jarosława Papisa. A jaka jest recepcja pamięci o powstaniu w getcie w państwie Izrael? Wiem, że pan często bywa w Izraelu i obserwuje pan, jak wygląda ta odmiana, ta wersja wspominania powstania. No w Izraelu wspomina się każdego roku, a powstanie, zresztą poza samym powstaniem w getcie warszawskim, wspomina się, jest taki dzień pamięci specjalny w Izraelu, utworzony dla tych wszystkich, którzy, a tych 6 milionów istnień ludzkich, które zginęły, odeszły. Yom HaZikaron, i to jest taki dzień poświęcony tym ofiarom, między innymi. Natomiast samo getto, samo warszawskie getto, od 1948 roku, od powstania Państwa Izrael, historia warszawskiego getta, legenda warszawskiego getta jest w Izraelu bardzo żywa. Pierwszy kibuc założony w Izraelu nosił imię bohaterów warszawskiego getta. A edukatorzy, historycy z Instytutu Yad Vashem mają od wielu, wielu, wielu lat specjalne programy, które są realizowane w każdej szkole izraelskiej, i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, więc powstanie warszawskie jest tematem, które nie jest nieznane. Ale czego brakuje panów? Ale brakuje, mnie osobiście brakuje, zresztą nie tylko w Izraelu, ale również w Polsce, mówienie prawdy o powstaniu w getcie warszawskim, bo nastąpił po 1948 roku taki okres, ja go nazywam okresem niepamiętania, który trwa do dnia dzisiejszego. To jest okres niepamiętania o części bohaterach warszawskiego getta, którzy nie pasowali do narracji, do legendy od 1948 roku, do legendy stworzonej przez bojowców żydowskiej organizacji bojowej i bundu, ludzi, którzy wygumkowali i doprowadzili do zapomnienia bojowców Żydowskiego Związku Wojskowego. Bojowcy Żydowskiego Związku Wojskowego wywodzili się ze społeczności syjonistów, rewizjonistów. Twórcą tego nurtu był Włodzimierz Żabotyński, publicysta, ale też działacz polityczny, nawet wojskowy. Wszedł on w konflikt z Światową Organizacją Syjonistyczną. Chodziło o to, że Żabotyński uważał, że jest ona zbyt ugodowa wobec Wielkiej Brytanii, która sprawowała mandat nad Palestyną w okresie międzywojennym. No dobrze, ale przecież w samym Izraelu Żabotyński jest wspominany, ma chyba nawet dużą ulicę w Tel Awiwie, prawda? Skąd ta słabość tej tradycji Żydowskiego Związku Wojskowego w tym nauczaniu? Bo sam Żabotyński nie był twórcą Żydowskiego Związku Wojskowego, tylko twórcą tej idei, o której pan wspomniał. Jego współpracownicy z okresu międzywojennego stworzyli Żydowski Związek Wojskowy. Po drodze Betar, i to z grupy Betaru, która właśnie szkoliła przy bardzo dużej współpracy i pomocy państwa polskiego przed wojną, szkoliła powstańców, szkoliła bojowców, którzy wyjechali do... Którzy mieli wyjechać do Palestyny i tam wyjechali, walczyć. Już wiesz, część z nich wyjechała. A ci, którzy nie wyjechali, mieli wiedzę wojskową, która przydała się wykorzystana w getcie, i w 1939 roku pierwsze środowiska, które później stworzyły Żydowski Związek Wojskowy, zaczęły się już w jakiś sposób organizować. Nastąpiła bardzo mocna współpraca również ze środowiskami polskimi, polskiej konspiracji, polskiego podziemia, Polską Ludową Akcją Niepodległościową. To była główna organizacja, która pomagała Żydowskiemu Związku Wojskowemu do momentu wybuchu powstania w warszawskim getcie. I tą organizację stworzyli ludzie tacy jak Paweł Frenkl, jak Dawid Wdowiński, jak Michał Strykowski, jak Leon Rodel. To są ludzie, którzy mieli pełne przygotowanie wojskowe w okresie międzywojnia. Ludzie, którzy wyszkolili i przeszkolili kolejnych żołnierzy. Również współpracując z polską konspiracją, to polscy żołnierze i oficerowie przechodzili na drugą stronę muru i szkolili bojowców Żydowskiego Związku Wojskowego. To był związek, który miał największą ilość broni, nie tylko pistoletów, krótkiej broni, czy wykonywanej w sposób rzemieślniczy w warszawskim getcie, ale to byli bojowcy, którzy posiadali również broń maszynową, i to byli ludzie, którzy 19 kwietnia stoczyli pierwszą największą bitwę, która trwała 3-4 dni. To była pierwsza największa bitwa z dwóch, która później, kolejna miała miejsce też na Muranowie. Obydwie opisuje Jürgen Strop w swoich pamiętnikach. O ironię, o dziwo, to nie Żydzi, to nie Polacy, to nie Izrael, to nie Polska dała świadectwo tym bitwom, tylko Jürgen Strop. Jürgen Strop, dowódca SS i policji na Warszawie. Kant warszawskiego getta. Postać, którą w bardzo nieoczekiwany sposób jej wspomnienia zostały uwieczniane, bo nie tylko oprócz jego zapisków, ale także znamy książkę Kazimierza Moczarskiego, żołnierza Mikołajowej, którego chciano upokorzyć dodatkowo jeszcze wsadzając go do jednej celi z katem powstania, a w ten sposób z długich rozmów, które prowadzili, które Moczarski słusznie uznał za unikalne źródło historyczne, no mamy pewną wiedzę o tym, jak wyglądało powstanie w getcie ze strony niemieckiej. Tak, i Jürgen Strop przywołuje te fakty, te bitwy, które zaczęli toczyć bojowcy Żydowskiego Związku Wojskowego, i Niemcy ze Stropem na czele odkryli, że mają do czynienia z dobrze zorganizowaną grupą wojskowych powstańców, ludzi, którzy mają pełne przeszkolenie wojskowe. Jeżeli można użyć takiego słowa, to ten zbrodniarz był pełen podziwu dla powstańców z Żydowskiego Związku Wojskowego. Niestety zdecydowana większość tych bojowców poległa. Przeżył wojnę Dawid Wdowiński, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych, napisał pamiętniki, które niestety na tle obowiązującej narracji opowiadanej przez socjalistów i komunistów nie przebiła się do świadomości. W zasadzie w ogóle się nie przebiła. Powstańcy z Żydowskiego Związku Wojskowego, którzy przeżyli, ta garstka, kilka osób mieszkało w Polsce jeszcze w latach 50. i 60., trochę wyjechało osób do Izraela, oni się nie przyznawali do tego, że byli żołnierzami Żydowskiego Związku Wojskowego. A dlaczego? A dlatego, że widzieli, co się dzieje z żołnierzami i oficerami Armii Krajowej po wojnie. I wydaje mi się, że doskonale zdawali sobie sprawę, co się stanie w polskim więzieniu, jak wpadną w łapy UB. Czyli syjoniści, rewizjoniści, betarowcy byli po wojnie obiektem represji. Byliby obiektem represji, gdyby się dostali w ręce UB, które zdominowane było przez kadrę. Kadra UB była w dużym stopniu pochodzenia żydowskiego i myślę sobie, że ich nienawiść do Bejtarczyków jeszcze przedwojenna była tak silna, że gdyby ktokolwiek z nich się dostał w ich łapy, to los byłby straszny. To znaczy dojście do śmierci, ten etap byłby potworny. Przykład poniżania ludzi z Żydowskiego Związku Wojskowego mamy prosto z Izraela. Jedna z dziewczyn, która przeżyła i dostała się do Palestyny, to Jutta Hartmann, bojowniczka Żydowskiego Związku Wojskowego. Ona była przez lata ignorowana, ośmieszana. Doszło nawet do tego, że doprowadzono do konfrontacji jej z Kazikiem Ratajzerem i on ją publicznie wyśmiewał. A kim był Kazimierz Ratajzer? No, jeden z przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej i to środowisko kpiło sobie z Żydowskiego Związku Wojskowego. My, znając dzisiaj siłę jednych i drugich, no zdajemy sobie sprawę, że było to działanie, no, które było jakby zupełnie świadome. Tak? No, kolejnym świadomym działaniem było to, co robił Marek Edelman, który używał najdelikatniejsze słowo, jakie użył w stosunku do Żydowskiego Związku Wojskowego, do bojowców, to byli faszyści. Nie wypowiadał się w żaden sposób inaczej. A czy w Izraelu w tej chwili jest jakaś tendencja do przywracania czci Żydowskiemu Związkowi Wojskowemu? No jest od kilkunastu lat jest taka, są powiedzmy takie, pojawiają się jaskółki, które mogłyby świadczyć o tym, że coś zaczyna się zmieniać w świadomości. Największą nadzieją dla mnie jest też postawa wielu młodych Izraelczyków, którzy zadają coraz częściej publiczne pytanie swoim rodzicom, dlaczego wy nam o tym nic nie powiedzieliście. Wcześniej Moshe Arendt napisał książkę Dwie flagi, Flagi nad gettem. Książka, która w Izraelu spowodowała rozmowę na ten temat. Żydowski Związek Wojskowy przestał być czymś, czego nie ma. co jeszcze daleka droga do tego, żeby był na takim samym poziomie czczony, jak czci się żydowską organizację bojową. Dla mnie nie ma znaczenia, to żeby było jasne, czy krew była przelana z opaską taką, czy taką na ramieniu. To jest bez znaczenia. Ta krew jest tą samą krwią żydowską i polską. Ale już dla historii to ma znaczenie. I nie mogę się pogodzić z tym, że bojowcy Żydowskiego Związku Wojskowego zostali w tak haniebny sposób potraktowani przez tych samych, z którymi podzielali tragiczny los warszawskiego getta. Zwracam się teraz do pani Barbary. Pani Barbaro, jak popularyzować wiedzę o tragedii warszawskiego getta? Jakie środki dysponujemy? Czego nam brakuje w tym przekazie dla polskich szkół, dla polskiej młodzieży? Na pewno czas, który już jest daleki od tych wydarzeń, powoduje, że już nie mamy świadków. Tak, to już nie ma tych ludzi, oni odeszli. Więc to, co jest najlepszym, zawsze było najlepszym sposobem, czyli kontakt z żywym człowiekiem, który to przeżył, no to już jest poza nami, mamy ale wspomnienia. Ale można tworzyć na przykład takie hologramy, prawda? Tak, można, ale... Współczesna technika jak gdyby wręcz aż prosi się o wykorzystanie do tego, co jest właśnie unieśmiertelnieniem tej relacji. Tak, to prawda. Mamy nagrania, mamy filmy, mamy materiały właśnie dźwiękowe i to świadectwo żywego człowieka, to świadectwo właśnie kogoś, kto tam był, kto przeżył, kto opowiada o tym miejscu jest, uważam, najbardziej wartościowe. Oczywiście ciężko można to wartościować, ale coś, co najbardziej trafia. Na pewno zobaczenie miejsc, nawet zobaczenie tej dzisiejszej Warszawy, która oczywiście jest zupełnie innym miastem niż ta Warszawa czasów getta, czy Warszawa przedwojenna, ale samo zobaczenie, gdzie właśnie było getto. Pokazanie tego samego krajobrazu, można powiedzieć, jest tym, ja uważam, najbardziej takim skutecznym sposobem przekazywania wiedzy. Właśnie dotarcie do wspomnień i też właśnie poruszenie w młodym człowieku tych emocji, tak? Dotarcie do ich najpierw do ich serca, a potem dopiero do ich głowy. Nie przekazywanie właśnie tylko wiedzy faktograficznej, ale pokazywanie żywego człowieka, który tutaj mieszkał, żył, miał swoje rodziny, przeżywał miłości, przeżywał wielkie radości swojego życia. To jest najważniejsze. No, niedługo chyba dużą pomocą będzie już w pełni działający Muzeum Getta, prawda? Tak, Muzeum Getta jest w trakcie budowy, ono też jest w miejscu bardzo ważnym, bo w samym centrum małego getta, więc będzie tym miejscem, które będzie tą historię na co dzień przybliżać. My jako Instytut Pamięci Narodowej współpracujemy z Muzeum Getta przy wielu projektach, między innymi projektach właśnie przybliżających historię getta. Nawet w przyszłym miesiącu planujemy szkolenie dla nauczycieli o powstaniu w getcie warszawskim, realizowane przez IPN i Muzeum Getta Warszawskiego, na które serdecznie zapraszamy nauczycieli. A czy przedstawienie Warszawska Masa 243 mogłoby być punktem wyjścia do jakiegoś filmu? Myślę, że tak. Nie myślał pan o takim projekcie? Nie, nie myślałem. Ja 7 lat temu zupełnie przypadkowo rozpocząłem swoją trudną przygodę z popularyzowaniem wiedzy albo zbliżeniu narodów polskiego i żydowskiego. 7 lat temu, 14 kwietnia, wyprodukowałem spektakl Rachela z Jowitą Budnik w roli głównej, poświęcony Racheli Auerbach. Proszę przedstawić tą postać. To była dla wielu Żydów kobieta anioł. Poza tym, że pracowała dla archiwum, dla Onyx Shabbat, dla grupy, która stworzyła archiwum Ringelbluma, to dla mnie była takim aniołem, który opiekował się żydowskimi sierotami, żydowskimi dziećmi. W getcie. Karmiła, była to fantastyczna postać. Ona przeżyła, ona wyjechała do Izraela. I do końca życia nie odebrała żadnej nagrody, w której jakikolwiek udział miała organizacja niemiecka. W jakiejkolwiek nagrodzie była choć jedna Deutschmark, nie przyjęła takiej nagrody. W którym roku zmarła pani Rachela? No już dosyć dawno zmarła Rachela. Ma swoją ulicę również, jak Żabotyński, w centrum Izraela. Przy ulicy Derech Jafo jest ulica Auerbach. Ale to był ten pierwszy spektakl, potem jeszcze kilka innych produkcji teatralnych, kilka wystaw zrealizowanych w Polsce, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, Niemczech. I ta 80. rocznica warszawskiego getta jest dla mnie takim dosyć tym symbolicznym miejscem i czasem, bo na tym będę kończył swoją działalność tutaj w Polsce z wielu powodów. Również z takich, że przez 7 lat nie udało mi się zainteresować obroną dobrego imienia Polski w świecie generalnie polskich władz. Więc ten temat już zostawiam i na pewno inni będą kontynuować tę pracę. Mam nadzieję, że doczekamy momentu, w którym pani Rachela będzie miała swoją ulicę w Warszawie. Myślę, że jeszcze Warszawa, zresztą i Rachela Auerbach i wielu, wielu innych zasługują na to, na ten zaszczyt, a też go nie mają. Myślę, że jeśli dojdzie do tego, to chyba wszyscy tu w trójkę złożymy kwiaty ku czci pamięci tej bohaterskiej postaci, która, tak jak inne nazwiska wspomniane przez pana, niestety ciągle przebija się przez mgłę niepamięci. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Dzień szczególny, dzień wyciszenia, dzień pamięci. Dzień, w którym zwracamy swoje myśli ku cieniom ludzi, którzy rzucili w twarz swoim prześladowcom dumne powiedzenie: to nie wy będziecie wybierać sposób, w jaki zginiemy, to my będziemy walczyć i nawet jeżeli zginiemy, to z bronią w ręku, a nie na kolanach. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Bardzo dziękuję gościom. Dziękuję. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. I żegna państwa Piotr Sanka.